کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا کہ کوئی بندہ یا بندی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, ایمان کامل والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں اس کی نگاہوں کے اندر ان کے بال بچوں سے, اہل و عیال سے, مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم. یعنی اگر تم اپنا ایمان کامل کرنا چاہتے ہو, بال فاضل دیگر, اگر تم اپنے دل میں ایمان رکھنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بھر لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینے کو معمور کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسا لو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر فوقیت نہیں دو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ, ارے بھائی کسی چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نا, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, فائدہ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بتایا گیا, یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں لائے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يقذف في النار. رواه البخاری. بڑی پیاری حدیث ہے, ذرا توجہ میں چاہوں گا اس حدیث پر غور کرنے کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین عادتیں, تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوں تو اسے ایمان کی شیرینی محسوس ہوگی. ایمان کی شیرینی محسوس ہونے کا کیا مطلب؟ وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا, اس کا کیا مطلب؟ ایمان کی مٹھاس پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا بار نہیں گزرے گا اس کے لیے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتار رہے ہوں, نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتار رہے ہوں, روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ میرے اوپر احسان کر رہے ہوں, یا کوئی اور نیک کام کر رہے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بوجھ سمجھ کر اپنے کندھے سے اسے اتار پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو. کہتے ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی کے اندر ہو جائے تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مزہ آئے گا. یہ مطلب ہے ایمان کی شیرینی پا لینے کا. تو تین چیزیں اگر کسی آدمی کے اندر ہو جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا, ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. کون کون سی چیزیں؟ اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں پر فائق ہو جائے. آدمی سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, پہلی چیز. اور دوسری چیز بڑی عجیب و غریب ہے کہ آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. یہ قابل غور بات ہے. ایک آدمی ایک آدمی سے محبت کرتا ہے, اگر اس محبت کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض ہے تو اس محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لیکن اگر یہ محبت اللہ کے لیے ہے تو بڑی قدر و قیمت ہے اس کی. حدیث ابو ہریرہ کے حساب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ جذبہ رکھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کوئی محبت اس جذبے کے تحت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی بھی کوئی قدر نہیں کرے گا. کوئی محبت کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے تو رسول سے یہ محبت بیکار ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بہت محبت کی تھی, لیکن اس محبت کا کوئی فائدہ ہوا انہیں؟ قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا. مسلم شریف کی روایت ہے تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ابدی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے, جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے, جہنم کے اندر ابدی سزا انہیں ملے گی. سوال یہ ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے, بہت زیادہ محبت کر رہے تھے, تو پھر ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ جواب اس کا یہی ہے کہ ابو طالب نے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, یہ بھتیجے ہونے کی وجہ سے کی, یہ دنیاوی محبت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے لیے نہیں تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو رسول سے بھی محبت کوئی فائدہ دینے والی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں. ارے یہ محبت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو تو لاگ ڈھول پیٹتے رہو محبت رسول کا, اس محبت سے تم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. جیسا کہ ابو طالب جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے چلے گئے, ایسے ہی تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے, اس محبت کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے لیے کرو, ورنہ یہ محبت اللہ کے نزدیک بالکل بے قدر و قیمت ہے. تو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, آدمی کسی سے محبت کرے تو محبت اللہ کے لیے ہو. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کوئی محبت کرے تو یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور تیسری چیز کہ اسے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں جانا ایسا ہی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں پھینک دیا جانا. کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے. ایسا ہی کفر کے بعد اگر دائرہ اسلام میں آ گیا تو دائرہ اسلام سے پھر دوبارہ کفر کی طرف جانا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں پھینک دیا جانا. اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی کے اندر آ جائے تو وہ سچ مچ ایمان کی حلاوت کو پالے گا. وجد حلاوت الایمان, یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ. ایمان کی حلاوت کو پالے گا, ایمان کی چاشنی کو پالے گا. دوسرا فائدہ, بڑا پیارا فائدہ, وہ دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت, یہ روایت بخاری کی تھی, مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں, یہ روایت میں مسلم لائے ہیں, الفاظ یوں ہیں: وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى الساعة قال وما عادت الساعة قال حب اللہ ورسوله حب اللہ ورسوله قال فإنك مع من احببت قال انس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانك ما من احببت قال انس فانا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر رضي الله عنهما وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل باعمالهم رواه مسلم. یہ روایت انہی لفظوں میں مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. دیکھو سوال تین طریقے کے ہوتے, سوال کتنے قسم کے ہوتے, تین طریقے کے ہوتے. ایک سوال ہوتا ہے عملی, سوال برائے عمل جس کو کہتے, اور ایک سوال ہوتا ہے سوال علمی, سوال برائے علم, اور ایک ہوتا ہے سوال خالی مغز ماری کے لیے, سوال برائے سوال. سوال علمی کیسا ہوتا ہے اور عملی کیسا ہوتا ہے؟ امام ترمذی ایک روایت ہے, لمبی روایت ہے, میں صرف ریفر کیے دیتا ہوں, حضرت علی کی روایت, غالباً اس پر لیث ابن سعد جو راوی ہیں ان پر کچھ کلام ہے, پھر بھی برسبیل تذکرہ پیش کیے دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام, اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی پوچھ بیٹھے مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو, جیسے کہ آدمی جب اسٹیشن پر اترتا ہے تو پوچھتا ہے اس کا ایگزٹ کدھر ہے, باہر نکلنے کا راستہ. تو مخرج کا ایگزٹ ادنا ایگزٹ ہے, باہر نکلنے کا راستہ, اس سے ہم نکلے کیسے؟ دیکھو یہ سوال سوال ہے, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ فتنہ آ جائے تو اس فتنے سے نکلے کیسے؟ سوال عملی ہے, اے اللہ کے رسول کیا کریں اس فتنے سے بچنے کے لیے؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے, اے اللہ کے رسول فتنہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, کیوں ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ہاؤ ویئر وائی واٹ, یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں یہ سوال علمی کو ظاہر کرتے. تو صحابہ کرام عملی تھے اس لیے وہ عمل کے بارے میں سوال کرتے, تو سوال برائے عمل ہوتا تھا اور سوال علمی ہوتا ہے اس طریقے کا, کہاں ہوگا, کیوں ہوگا, کیسے ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طریقے کی باتیں, اس طریقے کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں وہ عمل کے میدان میں کورے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے آج مولوی صاحب کو تو تھکا کے رکھ دیا, دسیوں سال اس نے محنتیں کی ہیں کتابوں کے اندر, سر کھپایا ہے اور تو کہتا ہے بے ایمان میں نے جو ہے مولوی کو تھکا دیا, مولوی کو تھکا دیا کیا, کیوں کر کے وہی جاہلانہ سوال. لیکن ایسے لوگوں کا سوال علمی نہیں ہوتا, سوال طلبہ کرتے ہیں علمی. یہ جو جاہل سوال کرتے ہیں نا, سوال بڑا سوال ہوتا ہے. تو میں نے بتایا ایک سوال ہوتا ہے عملی جیسے حضرت علی نے کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اور ایک سوال ہوتا ہے علمی کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور ایک سوال بڑا سوال. سوال بڑا سوال کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب آئے, ایک مولوی صاحب کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگے حضرت مولوی صاحب جنت میں ساری چیزیں ملیں؟ بولے ہاں ملے ساری چیزیں. کہا تو جنت میں حقہ بھی ملے؟ حقہ پیتا تھا, حقہ پیتا تھا, حقہ حقہ پینے کا عادی تھا. پوچھنے لگا مولوی, مولوی جی جنت میں ساری چیزیں ملے؟ ہاں ملے ساری چیزیں, جنت میں حقہ بھی ملے. ارے جب قرآن میں ہے وہ فیہا ما تشتہیہ الانفس, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تمہارا جو دل چاہے گا ساری چیزیں حاضر ہوں گی. تو پھر یہ مغز ماری کیسی, حقہ ملے گا کہ نہیں؟ اب یہ چونکہ سوال بڑا سوال تھا تو مولوی نے جواب دیا, ہمارے عبد الوفا صاحب جیسا تھا, سوال کرنے آئے, انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ حقہ تو ملے لیکن حقے میں آگ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے نا, جنت میں آگ نہیں ہوگی, جہنم سے جا کے لانی پڑے گی. تیری کیا حال ہو, تیرا کیا حال ہوتا ہے وہ تجھے معلوم ہو جائے گا. یہ تو سوال کے تین طریقے ہوتے ہیں, ایک سوال ہوتا ہے علمی, ایک سوال ہوتا ہے عملی, سوال برائے عمل. مل مخرج منہا یا رسول, رسول اللہ والا جملہ بتا رہا ہے. ایک سوال بڑا سوال مگر ماری کے لیے ہوتا ہے, خالی مولوی کو پریشان کرنے کے لیے. یہ سوال جو آدمی نے کیا ہے یہ سوال علمی تھا, اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو ضرور بتاتے تھے, لیکن سوال کا جواب اس کے لائق نہیں تھا. اول نبی کو معلوم نہیں تھا, اور دوسرے سوال کا جواب اس کے لائق نہیں تھا. اس نے کیا سوال کیا تھا؟ متسا, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. یہ سوال علمی ہے, کب کیوں کیسے کہا. میں نے ابھی بتایا کہ یہ الفاظ جو ہے سوال علمی کو ظاہر کرتے, ان سے علمی سوال کیا جاتا. متسا قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما عادت بالساعة, قیامت کے لیے پوری تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یہ مسئلہ وہ نہیں جس میں تم الجھے ہوئے ہو, مسئلہ وہ ہے اہم جس کو تم اوائڈ کیے ہوئے ہو. سوال یہ نہیں, مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی, مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہیں تیاری کیا کر رکھی ہے. سوال کا طریقہ بدل دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وما عادت بالساعة, قیامت کے لیے تمہیں تیاری کیا کر رکھی ہے؟ سامنے والا خاموش ہو گیا, کرنے لگا کہنے لگا جہاں تک تیاری کا سوال ہے اللہ کروں, تیاری کوئی خاص نہیں ہے, بس حب اللہ و رسولی ایک چیز ہے, لیکن اللہ کے رسول تیاری تو کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے میرا سینہ معمور ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, جس کو تو چاہتا ہے, جس کی محبت تو نے اپنے دل میں بھر لی ہے نا, اسی کے ساتھ تو ہوگا, وہ جہاں جائے گا تو اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنا سننا تھا ہم تمام صحابہ کرام, فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنك ما من أحببت, کہ اسلام لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی ہم سب صحابہ کرام کو جتنی کی خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کی وجہ سے ہوئی کہ تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, فإنك ما من أحببت. اور حضرت انس فرماتے ہیں سن لو لوگو, فانا احب اللہ, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, وہ رسول ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, وہ ابا بکر ابا بکر سے محبت کرتا ہوں, وہ عمر اور عمر سے محبت کرتا ہوں, رضوان اللہ علیہما میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, وارجو ان اکون معہم اور میں امید کرتا ہوں میں کہ ان کے ساتھ ہوں گا, میں وہ علم عمل بے عمل, اگرچہ میرے عمل ابو بکر جیسے نہیں ہیں, اگرچہ میرے عمل عمر جیسے نہیں ہیں, لیکن میں چونکہ اپنے دل میں اللہ کی محبت بسائے ہوئے ہوں, میرے دل میں اس کے رسول کی محبت ہے, میرے دل میں ابو بکر کی محبت ہے, میرے دل میں عمر کی محبت ہے, تو اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہے لیکن چونکہ محبت ان سے ہے لہذا انہیں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. بڑی خوشی ہوئی صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے, فإنك ما من أحببت. تو یہ ہے حب رسول, محبت رسول کا دوسرا ثمرا, دوسرا فائدہ, دوسرا بینیفٹ کیا؟ ارے رسول سے محبت کر, رسول کے ساتھ اٹھایا جاؤ گے. ایک حدیث اور پیش کر دوں, یہ روایت مسلم کی ہے, روایت اس طرح ہے, وان ربیعۃ بن کعب الاسلمی, وان ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وبحاجتہ فقال سلم قلت فإنی اسألک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال فأعنی علی نفسک بکثرت السجود رواہ مسلم. یہ روایت انہی لفظوں میں حضرت نبی ابن کعب سے مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت نبی فرما رہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا, آپ کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تو وضو کا پانی جا کر دیتا, آپ حاجت کے لیے جاتے ہوتے تو میں پانی آپ کو پیش کر دیتا. ایک دفعہ بڑے پیار سے کہا ربیہ کچھ مانگو, مولوی کیا کہتا ہے میز پر اتنی زور سے ہاتھ مارتا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کوئی ثابت کرنے کے لیے, ثابت کرتے ہیں نا ان کے مولوی منہ پھاڑ پھاڑ کے زور سے میز پر مانگ, دیکھو اگر نبی مختار کل نہ ہوتے تو ربیہ سے یوں کیوں کہتے مانگ ربیہ مانگ. حالانکہ آخری جملہ اگر پڑھ دے تو اس کے سارے استدلال کا بھرم کھل جائے اور اس کے استدلال کا بھاڑا چوراہے کو ٹوٹ جائے. نبی کو مختار کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا, زور سے میز پر ہاتھ مارتا ہے, اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے ثابت کرنے کا, بولو آپ لوگ یہاں حاضر ہیں, یہاں حاضر ہیں سب, اچھا آپ لوگ ناظر ہیں, ناظر مارے دیکھنے والا مجھے دیکھ رہے ہیں, ارے جب ایک معمولی امتی ہو کر کے آپ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں تو ہمارا رسول حاضر ناظر دونوں ہو سکتا ہے. یہ استدلال ہے, یہ ہے بیچاروں کے استدلال کا حال. تو یہاں بھی مسلم شریف کی روایت کے اندر اس طرح کا ترغیب کیا گیا ہے, وہ کہتا ہے ماغ ربی ماغ, آگے پڑھ آگے آگے پڑھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ چاہیے ماغو. موقع بڑا اچھا تھا ربیہ کے لیے, حضرت ربیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, میری تمنا یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں, بل فضل دیگر اگر آپ کے بنگلے کا جا شخص بن جاؤں تو میرے لیے سعادت کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑی چیز مان گیا ہے آدمی. فقال بغیر ذلك کچھ اور قل تو ہوا ذات. اڑ گئے کہا نہیں یہی چاہیے, ہوا ذات یہی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار پر ہوتے تو بول دیتے کہ ٹھیک ہے جو چاہا مل گیا, لیکن آگے دیکھو آخری ٹکڑا. یہ آخری ٹکڑا مولوی نہیں پڑتا ہے, صرف میز پر ہاتھ مارتا ہے زور سے. آخری جملہ کیا ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تو اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے تو زیادہ سجدے کر کے ذرا اپنے اوپر میری مدد کرو. یہ سارا استدلال پاگل ہوا ہو گیا. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, زیادہ نمازیں پڑھ کے زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ سجدے کر کے ذرا اپنے اوپر میری مدد کرو. اگر اعمال نہیں کرو گے, سجدہ کثرت سے نہیں کرو گے, میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہے, مولوی حدیث کو توڑ مروڑ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی مختار کل ہے, یہ خیانت میں ڈر گیا. اس سے بڑی علمی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس حدیث کے اندر جس چیز کی تردید ہو اسی سے اس کا اثبات کرنا کتنی بڑی دیدہ دلیری اور جسارت اور ڈھٹائی اور بے شرمی کی بات ہے, بے حیائی کی بات ہے, یہ جلن کے بے حیا ہے. فائنی علی نفسی کا بکثرت سجود, تو زیادہ سجدے کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو. یعنی میں مختار کل نہیں ہوں, جو چاہوں دے دوں. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجدے کرو, نیکیاں کرو, تو شاید میں تمہارے لیے سفارش کر سکوں اللہ کے حکم سے, ورنہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہرحال اتنا تو معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرے سچی محبت, تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. اب ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے. اللہ سے محبت کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کی جائے؟ قدر تفصیل کے ساتھ. پہلے ایک حدیث, بڑی عجیب و غریب حدیث ہے, آپ لوگ بالکل متوجہ ہیں میری طرف, حدیث پڑھ رہا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی وانک لأحب الی من ولدی وانی لأکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتى آتی فانظر الی وإني إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبي وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبرائيل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. یہ پوری روایت ہی لفظوں میں امام تبرانی کے اندر لائے ہوئے ہیں, اور امام حیثمی مجموع زوائد کے اندر, اور ابو نعیم نے حلیہ کے اندر, ابن مردوی بھی اپنی حدیث کی کتاب میں لائے, اور ضیاء مقدسی نے اس کی سند پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ لا آرا بے اسنادہ باسن, میں اس کی سند میں کوئی قباحت نہیں دیکھتا. یعنی سند بالکل صحیح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی تبرانی کی روایت مجموع زوائد کے اندر موجود, اور ضیاء مقدسی کے سے محاکمہ روایت بالکل صحیح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہیں, اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں, وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي, میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. لیکن ایک پریشانی ایک پرابلم ہے اللہ کے رسول میرے لیے, کیا؟ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ, جب گھر کے اندر میں ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ, آپ کو یاد کرتا ہوں, تو فما اصبر حتى آتي فانظر إليك, دل کو قرار نہیں آتا جب تک کہ آپ کو آ کر دیکھ نہ لوں. اور اللہ کے رسول جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں, دیکھو صحابی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کیا کہ نبی کو ایک دن موت آ جانی ہے, لیکن یہ فرقہ پورا کا پورا کیا حرکتیں بولتے کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے, موت آ گئی ان کو. اور مولوی فلسفہ کیا بگاڑتا ہے معلوم ہے, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے ارے یہ وہابی بولتا ہے نبی مر گئے. میں نے پوچھا کہ مرنے کے لیے کیا زندہ ہے؟ کہنے لگا موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. یہ دیکھو یہ فلسفہ ان کا ہے, موت آنی تھی پر وہ آنی تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت تو آنی تھی لیکن وہ ایک آن کے لیے تھی, فار اے مومنٹ, ایک لمحے کے لیے تھی. میں نے پوچھا یہ فلسفہ کدھر سے نکالا تم نے, قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث میں تو نہیں ہے. ہاں عیسائیوں سے تم نے فلسفہ نکالا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری قوم اہل کتاب کے نقش قدم پر بالکل چلے گی, جیسے تیر کا ایک پرتلا دوسرے پرتلے کے برابر ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گور کے بل میں گھس گئے تو یہ لوگ بھی جائیں گے. اور ویسے ہوا, دو فرقے ہیں نا بڑے سواد اعظم بیچارے, سواد اعظم ہے یہ. ایک نے یہ فلسفہ لیا کہ موت نہیں آئی آپ کو, ایک آن کے لیے آئی, اس کے بعد آپ زندہ ہو گئے. در حقیقت یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہودی تو کہتے ہیں کہ مر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہم نے انہیں سولی دے دی, اور عیسائی کہتے ہیں نہیں, سولی تو دی گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ زندہ ہو گئے. یہ عقیدہ ہوگا. اب بتاؤ یہ عقیدہ بے علمی اس عقیدے کے مماثل نہیں ہے؟ ارے بھائی عیسائیوں کا یہی تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی, مر گیا وہ, لیکن تھوڑی دیر کے بعد زندہ ہو گئے. یہ عقیدہ ہوگا. بے علمی ہے یہ عقیدہ اس گروپ کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت تو آئی لیکن وہ آن بھر کے لیے تھی, جیسا کہ یہ فلسفہ بتا رہا ہے. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. بینی عیسائی فلسفے کی بڑھائی, تو ایک نے عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر کے یہ فلسفہ اختیار کیا. اور یہ دوسرا سواد اعظم, اس نے عیسائیوں کا دوسرا طریقہ اختیار کیا. عیسائیوں کا ایک مشہور عقیدہ ہے تھری ان ون, ایک تین میں اور تین ایک میں. معمولی میتھمیٹکس کا طالب علم جانتا ہے کہ ایک ایک ہے, تین نہیں ہو سکتا. تین تین ہے, ایک نہیں ہو سکتا. بارہویں کلاس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس میں بولین لا ایک پڑھایا جاتا ہے. بولین لا, یہ بولے جو ہے ایک ایجپشین تھا, منطقی تھا وہ, لاجیکل مین تھا وہ, بہت بڑا منطقی تھا وہ. تو اس کی ایک لا پڑھایا جاتا ہے اس کا بارہویں کلاس میں, بولین لا. اس نے ثابت کیا ہے کہ ون از اکول ٹو ٹو, ایک برابر دو کے ہوتا ہے. کیا ایک برابر دو کے ہوتا ہے؟ ثابت کیا اس نے منطق سے. اصل میں تین آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں الجبرا کے اندر, اے پلس بی انٹو اے پلس بی, اے مائنس بی انٹو اے مائنس بی, اے مائنس بی انٹو اے پلس بی. تو یہ جو تیسرا آئیڈینٹیٹی ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی, اسی تیسرے آئیڈینٹیٹی سے اس نے ثابت کیا ہے کہ ون از اکول ٹو ٹو. لیکن وہ یہ کہتا ہے فرض کرو کہ ایک برابر اے برابر بی کے ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ فرض کر لو کہ مرد برابر عورت کے ہوتا ہے. مرد برابر عورت کیا ہو سکتا ہے یہ؟ ارے مرد مرد ہے عورت عورت ہے. تو جب تو اے کو بی فرض کر رہا ہے تو تو ثابت کر کے کہ نہیں ایک برابر دو کے ہوتا ہے. پہلے یہ تو ثابت کر کہ مرد برابر عورت کیا ہوتا ہے, ایک برابر دو کے ہوتا. تو یہ منطق سے تو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں, اور اس کی کوئی واقعاتی شکل نہیں ہے, واقعاتی شکل میں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو ایک نے تو عیسائیوں سے یہ لے لیا. کیا لے لیا؟ کہ موت آنی تھی پر وہ آنی تھی, ایک ہونے کے لیے تھی. عیسائیوں کا عقیدہ لے لیا ایک سواد اعظم نے. ان کو بڑا ناز ہے اپنے سواد اعظم ہونے پر. اور دوسرے سواد اعظم نے کیا لے لیا؟ تین ایک ایک تین, وہ عیسائیوں کا عقیدہ, ایک تین ہے اور تین ایک ہے. یہ کہتے ہیں چار ہے چار ایک ہے. جیسے میری سمجھ میں بڑا نہیں آیا کہ ایک تین اور تین ایک کیسے ہو سکتا ہے, ایسے میں یہ اب تک نہیں سمجھ سکا کہ ایک چار اور چار ایک کیسے ہو سکتا ہے. یہ نہیں نا کہ یہ چاروں در حقیقت ایک ہی ہے, ایک ہی راستہ ہے چاروں, یہ چاروں جو ہے ایک ہی راستہ ہے. یہ فلسفہ ڈاکٹر صاحب میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ یہ چار ایک کیسے ہو سکتا ہے. میتھمیٹکس سے ایک معمولی طالب علم جانتا ہے ایک ایک ہوتا ہے, چار چار ہوتا ہے, یہ چار ایک کیسے ہو جائیں گے, چاروں آٹھ کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ تو یہ فلسفہ کشید کیا ہے اس میتھڈ سے انہوں نے دوسرے سواد اعظم میں. یہ حال ہے ان کے استدلال کا. اور یہاں صحابی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے. کیا؟ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ, جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں. صحابی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ نبی مرنے والے ہیں, اور قرآن نے خود کہا ان کا میتو ان میتو. تو اللہ کے رسول میں پریشان ہو جاتا ہوں اور یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو آپ نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر چلے جائیں گے. رفے تمام نبی, نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر چلے جائیں گے. وہ انی ادھر دخل تم جنت خشی تو اللہ آ رہا, اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. یہاں تو دیکھ کر کے دل کو تسکین دے لیتا ہوں, لیکن جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے دیکھوں گا, ڈر ابھی سے ہے مجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, کہتے ہیں علم غیب جانتے تھے آپ, خاموش ہیں. اگر علم غیب جانتے تو جواب دینا تھا نا, خاموش ہیں. یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو صحابی کے سوال کا جواب معلوم نہیں ہے. آگے حدیث, فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. حتی نزل جبرائیل بہذہ الآیۃ, یہاں تک کہ جبرائیل یہ آیت لے کر کے اترے. محبت کا اور آیتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے مولانا, محبت کا اور آیتوں کا. میں پہلے یہ بتا دوں کہ محبت کا مسکن کیا ہے, محبت رہتی کہاں ہے, رہتی کی بڑے محبت. قرآن حکیم ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جدا ہو گئے, ان کو صندوق میں بند کر کے ساحل پر چھوڑ دیا گیا, تو تو موسیٰ علیہ السلام کے دل, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا, پریشان ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ محبت کا جو مسکن ہے نا وہ دل ہے. تبھی تو کہا گیا فواد ابن موسیٰ فارغہ, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا اس لیے کہ محبت دل میں بسی ہوئی تھی. محبت کا مسکن دل ہے. اور میں یہ پوچھوں کہ قرآن کہاں اترا ہے, محبت کہاں رہتی ہے دل میں اور قرآن کہاں اترا ہے بتاؤ. یہ بھی اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے, اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں. کہاں نازل ہوئے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ کے دل پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل محبت وہی ہے اور محبت بھی وہی کہیں اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے. محبت میں اور قرآن حکیم میں بہت گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے قرآن کو محبت سے پڑھو, عقل زیادہ لگاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. ایک فرقہ پورا پورا گمراہ ہوا ہے, اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا, حدیث میں سمجھ میں نہیں آتی, عقل کے پیمانے پر پیش کرتا ہے ان کو, عقل کے پیمانے پر پیش کرتا ہے. حضرت عائشہ کی عمر سمجھ میں نہیں آتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کر کیسے دکھائی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کے عقل شریف کے اسکیل کے اوپر, پیمانے کے اوپر پوری نہیں اترتی. تیری عقل کا ستیہ ناس ہو, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ مانا کہ عقل ایک روشنی ہے, تبھی تو اللہ بار بار عقل کو اپیل کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے, افلا تفکرون افلا تدبرون افلا یعقلون. عقل ایک روشنی ہے, لیکن یہ عقل شریف آدمی کو منزل تک پہنچانے سے قاصر ہے. یہ راستے کا چراغ تو ہے لیکن منزل نہیں ہے, منزل پر پہنچانے والی چیز وہی الہی ہے. لہذا جب تک آدمی اپنے عقل کی ناک میں وہی الہی کی نکیل نہیں ڈالتا, تب تک وہ نہ تو قرآن سمجھ پاتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی. مجھے تو کہیں کوئی تعارض نہیں دکھتا ہے, میں جانے لوگ آگے تعارضات دکھتے بیچارے, بیچارے کہ فارغ بھی نہیں ہوتے اور دنیا بھر کے اشکالات پیش کرتے, ہمیں تو اشکالات نظر نہیں آتے. کہیں حضرت عائشہ کی عمر سمجھ میں نہیں آتی ہے, نو کو منیج کرنے پر تو لے ہیں, نو کا منیج کرنے پر تو لے ہیں. بہت ساری حدیثوں کا اس کا انکار اس بنا پر ہے کہ یہ حدیثیں ہمارے عقل کے پیمانے پر پوری نہیں کر رہی ہیں. اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ اپنے عقل کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ڈال لیں. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے وہی الہی کی رہنمائی کی ابتدا ہوتی ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکے, خاموش رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حضرت جبرائیل کو نازل کیا, کہا کہ میرے بندے کی محبت کا جواب اس آیت سے دے دو. میں نے بتایا محبت اور آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے, جواب تو میرے بندے کو آیت اللہ نے اتاری. ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا, رسول کی اطاعت کرے گا, وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ فرسٹ نمبر پہ نبیین ہیں, دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, پھر ولی اولیاء ہیں, اولیاء کرام ہیں, صالحین ہیں, وحسن اولئک رفیقا. یہ بہترین اچھی رفاقت کہاں ملو گے. تو یہ محبت کا طریقہ بتایا گیا, کیا؟ کہ اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی, اطاعت کرے, یہ محبت کا طریقہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اطاعت کس طرح کرے؟ اطاعت کس طرح کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ محبت کس طرح کرے اور ایک ہے اطاعت کس طرح کرے. محبت کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب تک دیکھ نہ لے تب تک قرار نہ آئے. یہ جی چاہے کہ میں اپنے محبوب کو چوم لوں, میں اپنے ہاتھ کو اپنے محبوب کے بدن سے مس کروں. محبت کے طریقہ یہ, ابو داؤد کی روایت ملازم حضرت ابو بہیا سے, حضرت بہیا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی حالت بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں میرے ابا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلی سی آبا پہن رکھی تھی, قمیض پہن رکھی تھی آپ نے, ڈھیلی تھی کافی. ابو داؤد شریف الفاظ ہیں, استاذنا حضرت ابو حضرت بہیا فرماتی ہیں, استاذنا ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بینه وبین قمیصه فجعل یقبض.